คอลัมน์สัพเพเหระธรรมตอนความรักกับชีวิตโดยพัทมนบอสฉันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ปรารถนาความสุขในชีวิตฉันแต่งงานก็เพราะมีความสุขที่ได้อยู่กับเขาตอนที่เรายังคบกันเป็นแฟนเขาตามใจเอาใจทุกอย่างไม่เคยว่าสักคำหนึ่งพูดจาทุกอย่างด้วยเหตุและผลจึงคิดว่าถ้าแต่งงานกับคนนี้แล้วเราคงจะมีความสุขที่สุดเวลาผ่านไปไม่นานฉันพบว่าสิ่งที่เขาเป็นทั้งหมดเกิดจากการทำให้ฉันพอใจพอแต่งงานกันแล้วสิ่งใดที่เขาเคยไม่ชอบใจตั้งแต่ก่อนแต่งงานก็หยิบยกมาพูดมาตอกย้ำซ้ำเติมกันใจของฉันที่เคยเป็นสุขก็กลับทุกข์ทุรนทุรายเขารับไม่ได้ฉันก็รับไม่ได้บ้านร้อนเป็นไฟฉันหนีทุกข์มาพึ่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตใจเริ่มมีความสุขได้พบความรักที่อยู่ในใจของตัวเองใจของฉันเป็นดังตาน้ำมีน้ำใจไมตรีผุดออกมาอย่างไม่มีวันแห้งเหือดเมื่อเขาร้อนมาฉันก็เป็นน้ำเย็นดับไฟในเวลาไม่นานบ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งฉันกลับถามตัวเองว่ายังรักเขาอยู่ไหมเคยรักเขาไหมใจตอบว่ารักสิตอนนี้ฉันรักเขาถัดมาอีกวันหนึ่งก็ถามใจตัวเองอีกใจตอบว่าวันนี้ไม่รักเขาเลยรู้สึกเฉยๆฉันรู้สึกแปลกใจก็ลองถามใจซ้ำๆกันอีกหลายๆครั้งวันหนึ่งรักวันหนึ่งไม่รักขณะหนึ่งรักขณะหนึ่งไม่รักโอ้หนอความรักแท้จริงแล้วก็ไม่แน่นอนไม่เที่ยงอย่างนี้นี่เองแล้วสิ่งนี้น่ะหรือที่หลายๆคนบนโลกวิ่งตามหากันทั้งชีวิตความรู้นี้เปลี่ยนใจของฉันทำให้หยุดให้ค่าของความรู้สึกรักอีกต่อไปสิ่งหนึ่งที่มีให้เขาเสมอที่ทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขคือมีความปรารถนาดีต่อเขาเมื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ฉันปรารถนาให้เขาทำให้ฉันมีความสุขแต่เมื่อฉันมีความสุขในใจอย่างเพียงพอแล้วก็ปรารถนาให้เขามีความสุขบ้างเช่นกันเมื่อใดก็ตามที่นึกถึงเขาก็จะระลึกถึงความสุขในใจส่งให้เขาเสมอนึกถึงความอบอุ่นที่ใจฉันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วส่งความอบอุ่นนั้นให้เขาเสมอปัจจุบันนี้ฉันรู้แล้วว่าความรักก็ไม่เที่ยงความรักที่นำความสุขมาให้ในชีวิตมีเพียงพรหมวิหาร4ความปรารถนาดีที่จะให้เขามีความสุขเมื่อเขามีความทุกข์ในเรื่องใดถ้าเป็นสิ่งที่ทำได้ด้วยใจด้วยคำพูดและการกระทำของฉันฉันก็ยินดีจะทำและเมื่อเขามีความสุขแล้วก็ยินดีด้วยใจจริงเสมอแต่เมื่อใดก็ตามที่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปดังคิดอยู่นอกเหนือความสามารถของเราทั้งคู่แล้วก็ปล่อยวางมันไปเพียงเท่านี้เองบทความจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่44อ่านโดยสดานันจารุพูนผล